Maja. Łączymy akcje. Oszczędzaj do 15% kupując w zestawie oraz wykorzystaj kupon 120 zł od wydanego 1000 zł. Szczegóły w regulaminach akcji promocyjnych. No to kochanie, przepunktowałeś. No ja nie myślę. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Na zegarach pierwiastek z 64 słuchają Państwo radiowej drugiej z liczb pierwszych. Robert Grzędowski, matematyczne dzień dobry. W serwisie Trójki usłyszą Państwo Annę Zaleśną-Sewerę i Krzysztofa Zyblewskiego. Po ucieczce sędziego na Białoruś premier zwołuje kolegium do spraw spec-służb. Maturzyści napiszą egzamin z matematyki. Jest obowiązkowy dla wszystkich. Francuzi powitają olimpijski ogień. Przepłynie do Marsylii na pokładzie okrętu. Sprawa Tomasza Szmyta oraz możliwe rosyjskie i białoruskie wpływy w polskim aparacie władzy. Tym zajmie się kolegium do spraw służb specjalnych. Zwołał je premier po tym, jak polski sędzia poprosił o azyl na Białorusi. Coraz więcej wskazuje na to, że Tomasz Szmyt od dłuższego czasu współpracował z obcymi służbami. Polskie władze nie ukrywają, że wyjazd Szmyta na Białoruś i jego domniemana współpraca z rosyjskimi służbami jest sytuacją bardzo poważną. Szmyt orzekał m.in. w sprawach dotyczących informacji niejawnych, w tym o klauzuli tajne, NATO Secret czy EU Secret. Pracował także w Ministerstwie Sprawiedliwości i biurze KRS. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak powiedział, że Tomasz Szmyt wyjeżdżał na Białoruś w czasie rządów Zjednoczonej Prawicy. Sygnały o bardzo agresywnej obecności służb obcych, wrogich nam w Europie, nasilają się każdego dnia i będą się nasilały także w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego, powiedział tymczasem premier Donald Tusk. Nie możemy lekceważyć tej sprawy. To nie jest kwestia obyczajowa, to nie jest kwestia medialnych sensacji. Z nieoficjalnych informacji portalu Onet wynika, że polskie służby rozpracowywały Szmyta przed jego wyjazdem na Białoruś. Karol Surówka, Polskie Radio. Projekt ustawy o zamrożeniu cen energii i bonie energetycznym przyjął rząd. Założenia nowego prawa przedstawił minister nauki Dariusz Wieczorek. Są progi, jeżeli chodzi o dochód na osobę w rodzinie albo w gospodarstwie indywidualnym. I to jest 2,5 tysiąca albo 1700 zł na osobę. I co najważniejsze, jest zamrożona cena energii, jeżeli chodzi o małe, średnie przedsiębiorstwa, instytucje publiczne, szkoły, żłobki, przedszkola, domy pomocy społecznej. Więc przedłużamy to na drugie półrocze. A wnioski o bon energetyczny będzie można składać od sierpnia. Za godzinę matura z matematyki na poziomie podstawowym. Jedni denerwują się, inni są spokojni. Matematyka nie jest moim ulubionym przedmiotem, ale nie boję się jej na maturze. No tak jak co roku, trochę funkcji kwadratowej, trochę kombinatoryki, trochę geometrii. Damy radę. Raczej na spokojnie, to dopiero na rozszerzenia będzie ciężko. Pewnie będzie to, co było na próbnej albo to, co było rok temu, bo to jest po prostu ograniczony temat i jak się to zrobiło, no to reszta też pójdzie łatwo, nie? Matura z matematyki jest obowiązkowa. W wieku 88 lat odszedł jeden z najbardziej zasłużonych polskich jazzmenów, Jan Ptaszyn-Wróblewski. Był nie tylko muzykiem jazzowym, saksofonistą, kompozytorem i aranżerem, ale także radiowcem. Przez ponad pół wieku prowadził w Trójce słynne trzy kwadranse jazzu. Dzień przed śmiercią Jan Ptaszyn-Wróblewski poprowadził w radiowej Trójce swoją legendarną, ostatnią już niestety, audycję. A ja już mówię, dobranoc, były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Dziennikarz muzyczny Jedynki Paweł Sztompkę podkreślił, że Jan Ptaszyn-Wróblewski od końca lat 60. XX wieku związany był z polskim radiem. Uczył nas wszystkich słuchać muzyki, w tym słuchać jazzu. Wprowadził w polskim radiu zespoły, które przeszły do historii gatunku. O ogromnej stracie mówią też jazzmeni, jak wokalistka Urszula Dudziak. Był taki po prostu ciepły, cudowny, wspaniały kolega, świetny muzyk, fantastyczny kompozytor. Będzie nam bardzo, bardzo Ptaszyna brakowało. Ptak odleciał. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Po 22 latach Kraków ma nowego prezydenta. Jacka Majchrowskiego zastąpił Aleksander Miszalski. Po zaprzysiężeniu nowy prezydent odebrał łańcuch oraz klucz do bram Krakowa. Obejmując urząd prezydenta miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta. Ślubuję. Panie prezydencie, życzę, aby panu się udawało zrobić to, co pan zamierza. To wielka rzecz, dobra rzecz i naprawdę wspólnie ze wszystkimi, niezależnie od ich poglądów, od ich przynależności politycznej, naprawdę można budować miasto. Prezydent Miszalski obiecał, że zmiany będzie wprowadzał w zgodzie i porozumieniu z mieszkańcami. Olimpijski ogień dotrze do Francji. Pochodnia, która została rozpalana w greckiej Olimpii, przepłynie statkiem do Marsylii. Za niespełna 80 dni ogień zapłonie w Paryżu podczas otwarcia letnich igrzysk olimpijskich. Olimpijski ogień znajduje się obecnie na pokładzie zabytkowego statku Bilem. Okręt wpłynie do marsylskiego portu wieczorem. Tak, czuję tremę, ale to podobno dobry znak. Powiedział mi szef komitetu organizacyjnego igrzysk, to nie jest Tongieś. Wszystko musi być zgrane aż do ostatniej chwili. Muszą też dopisać warunki pogodowe. Jest w tym dużo śmiałości, bo do starego marsylskiego portu ma wpłynąć najstarszy francuski trójmasztowiec. Nie poszliśmy na łatwiznę. Stwierdza, to nie jest Tongieś. W ceremonii powitania olimpijskiego ognia weźmie udział prezydent Francji Emmanuel Macron. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz w Trójce sport. Dariusz Urbanowicz. Znamy już połowę obsady finału Ligi Mistrzów UEFA, który 1 czerwca odbędzie się w Londynie. W awansie Borussii Dortmund przesądziły dwa półfinałowe zwycięstwa z Paris Saint-Germain. Wczoraj i przed tygodniem było 1-0. Więcej w korespondencji Adama Górczewskiego. Szaleństwo BVB. Tak awans do finału najważniejszych klubowych rozgrywek kontynentu Die Welt obwieściła komunikatem wysłanym na telefony swoich czytelników zaledwie kilkadziesiąt sekund po końcowym gwizdku. Perfekcyjne wykończenie sensacji, zauważyła telewizja NTV. Aluminiowe szczęście i Hummels. Takie powody zwycięstwa wskazuje magazyn Kicker. Słowo aluminium opisuje w sportowym języku niemieckim i słupki, i poprzeczkę, a piłkarze PSG obili obramowanie bramki strzeżonej przez Kobela trzykrotnie, podobnie jak przed tygodniem w Dortmundzie. Mats Hummels trafił za to przy słupku i na początku drugiej połowy rozradował 2000 żółto-czarnych fanów na trybunach paryskiego Parku Książąt. Sen o Wembley spełnił się, komentuje portal Sport.de, bo Borussia zdała w Paryżu ważny test. Z kolei Frankfurt Allgemeine Zeitung pisze: prawdziwi czempioni w Lidze Mistrzów, i tłumaczy, że nawet najwięksi krytycy Borussii Dortmund muszą zauważyć u zawodników tego zespołu takie cechy charakteru, które pozwalają budować kolektyw prawdziwych mistrzów. Gazeta przypomina, że Mats Hummels już grał w finale w 2013 roku, a cała drużyna przypomina swoich poprzedników z 1997. Ówczesna ekipa została mistrzem Europy, choć mało kto na nią stawiał i choć też nie wygrała Bundesligi. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. A dziś o 21:00 półfinał numer 2. Real Madryt zagra z Bayernem Monachium. Polscy hokeiści rozegrali wczoraj ostatni sparing przed ruszającymi w piątek mistrzostwami świata w Czechach. Podopieczni trenera Roberta Kalabera przegrali z Danią 1-3. A w Ostrawie Polacy zagrają już w sobotę na pierwszy ogień potyczka z Łotwą. Do Warszawy zjechała się światowa czołówka szachowa. Zaroiło się od arcymistrzów z wybitnym Norwegiem Magnusem Carlsenem na czele. Więcej o tym za godzinę. A teraz kilka słów o pogodzie. Sponsorem audycji jest Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą dziś od 11 stopni Celsjusza nad morzem i w kotlinach górskich do 19 na zachodzie. Zachmurzenie ma być słabe i umiarkowane, czyli szykuje się słoneczna środa. Sponsorem audycji była Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Najlepsze prezenty na komunie. Teraz w Euro spełnisz dziecięce marzenia. Ale mega! Smartfon Infinix Hot 40 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 796. Teraz za 746 zł. I do sierpnia nie płacisz. Aż 30 raty 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 14 maja. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż trzy ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Halo? Cześć, Marian, co robisz? Pakuję, Barbara, pakuję! Na siłowni? Dokładnie.

fall. Did you ever fight it? All of the pain, so much pride running through my veins. Michael Kiwanuka musi nam wybaczyć, ale mamy już połączenie ze studiem M3. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. A to nie do nas. A pan ma radio dla ciebie. A to do Trójki. I mówi, na górę musi pan wyjść. A jest jakaś winda, będzie ziemia jak wysoko. Dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj generał Marek Dukaczewski, były szef wojskowych służb informacyjnych, wieloletni oficer wywiadu. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Zwerbował pan kiedyś sędziego? Nie było takiej potrzeby. My jako wywiad wojskowy zajmowaliśmy się werbunkami osób, które posiadały informacje stricte wojskowe. Pytam o sędziego Tomasza Szmyta, sędziego Warszawskiego Sądu Administracyjnego, który pojechał na Białoruś, poprosił o azyl. O co tutaj chodzi? Czy to jest agent wywiadu białoruskiego czy rosyjskiego? Mamy zbyt mało informacji, żeby to jednoznacznie ocenić, ale samo zniknięcie sędziego z Polski wpisuje się w to, co w służbach jest nazywane eksfiltracją, czyli sposobem wycofania agenta czy wycofania źródła osobowego z terenu, na którym jest zagrożony. To się może odbywać z dwóch powodów. Po pierwsze, wtedy, kiedy sam agent czy źródło stwierdzi, że wokół niego zaczyna się robić gorąco i może być zatrzymany, i wtedy uruchamia się procedurę eksfiltracji, lub jeżeli służby kraju, którego kontrolują, uznają, że wokół niego jest sytuacja, która może doprowadzić do jego zatrzymania i przesłuchiwania, w związku z tym go ewakuują. Czyli pan właściwie nie ma wątpliwości, że to jest albo białoruski, albo rosyjski szpieg? Nie, nie ma żadnych wątpliwości. Bo on twierdzi, że wyjechał z Polski, bo tutaj może być ścigany. Chyba chodzi mu o to, że wrocławska prokuratura zajęła się na poważnie wyjaśnianiem afery hejterskiej, czyli takiego atakowania niezależnych sędziów przez grupę sędziów związanych z wiceministrem sprawiedliwości za czasów Zbigniewa Ziobry panem Piebiakiem. I on się obawiał, że będzie mu ktoś stawiał zarzuty. Jeszcze jest jeden wariant, tak zwanego oferenta, czyli osoby, która zgłasza się do służb nieprzyjaznego nam kraju i deklaruje swoją gotowość do podjęcia współpracy lub zrobienia czegoś, co dla tego kraju, z którego służby pochodzą, może być opłacalne. No ale słyszę z wypowiedzi medialnych, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego przyglądała się temu sędziemu od dłuższego czasu. Czyli wariant działania przez niego jako oferenta, który idzie do placówki białoruskiej, mówi, będę wam, przekażę wam informację, tylko mnie stąd zabierzcie, no raczej odpada. Czyli tu skłaniałbym się do wariantu takiego, że był pozyskany, pracował przez jakiś czas i znaleźć się w sytuacji takiej, że go eksfiltrują. Ale czy ta informacja, że on mógł być szpiegiem, rzuca nowe światło na aferę hejterską? Czy mogło być tak, że ta afera hejterska była sterowana ze wschodu, żeby zdestabilizować wymiar sprawiedliwości w Polsce za czasów PiSu? Pani redaktor, pani sposób myślenia nie to, że mi się tylko podoba, ale według mojej oceny ma pani rację. Tak, ta afera hejterska mogła być sterowana ze wschodu w ramach działań tak zwanych wojen hybrydowych, które Rosjanie no niestety efektywnie prowadzą w wielu krajach. To, co działo się w Polsce, tworzenie sytuacji, w której zaczyna w Polsce panować chaos i zarządzanie tym chaosem z zewnątrz jest instrumentem, który Rosjanie stosują niestety efektywnie. To w przypadku afery hejterskiej w mojej ocenie było tego typu działaniem. No ale ten sędzia zajmował się w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym rozpatrywaniem odmów dotyczących postępowań o przyznanie certyfikatu bezpieczeństwa. Czy on miał takie informacje w związku z tymi postępowaniami, które mogły być atrakcyjne dla rosyjskich służb albo dla białoruskich? Tak miał. Jakiego typu? Trzeba tutaj przybliżyć problem również naszym słuchaczom, że w świetle ustawy o ochronie informacji niejawnych, w przypadku jeżeli osoba zainteresowana uzyskuje odmowę wydania poświadczenia bezpieczeństwa osobowego przez służby, ma prawo odwołania się do premiera. Jeżeli premier podtrzyma stanowisko służb i nadal ta osoba ma odmowę otrzymania poświadczenia bezpieczeństwa osobowego, zgodnie z polskim prawem mamy możliwość odwołania się do sądu i tym sądem, który zajmuje się tego typu sprawami, jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Jak rozumiem, sędzia, o którym mówimy, a którego nazwisko już pada szeroko w mediach. Tomasz Schmidt. Tomasz Schmidt tym się po prostu zajmował. I teraz, ponieważ sąd ma obowiązek ocenić rzetelność postępowania służb w postępowaniu sprawdzającym. W związku z tym nie tylko sprawdza procedurę, czy na przykład delikwent był wezwany na rozmowę, jeżeli powstały wątpliwości, bo na przykład mówi się o tym, że pije. On mówi, że pije, ale nie uśmiecha się, albo pije z niechęcią. I on to wyjaśnia służbom. Służby przyjmują to, ok, dostaje poświadczenie. To nie tylko sprawdzenie tej procedury, ale sąd również ma prawo wglądu w dokumenty, które służby zgromadziły na temat osoby, której ma być wydawane poświadczenie bezpieczeństwa. W związku z tym może być taka sytuacja, że w tych dokumentach przewijają się pewne elementy istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, objęte klauzulą ściśle tajne. Na przykład w dokumentach jest informacja o tym, że osoba, której ma być wydane poświadczenie, nie otrzymała tego poświadczenia, ponieważ kontaktowała się z takim i takim figurantem, który przez służby podejrzewany jest o współpracę ze służbami białoruskimi czy rosyjskimi. I to jest w tych dokumentach. Na tej podstawie służby nie wydały poświadczenia, ponieważ delikwent nie wpisał tego kontaktu w listę kontaktów, które ma. I teraz sędzia, który to widzi, mówi: OK, czyli służby polskie wiedzą, że ten i ten jest podejrzany o współpracę ze służbami rosyjskimi. Ta informacja dla służb rosyjskich czy białoruskich jest niezwykle cenna, bo oni wiedzą, jakie jest zainteresowanie naszych służb i że ten człowiek może być na przykład zatrzymany. No właśnie, ale panie generale, jak, jeśli rzeczywiście potwierdzą się informacje, że w polskim sądownictwie działał rosyjski albo białoruski szpieg, no to można zadać pytanie, ile takich osób jeszcze jest w aparacie państwa polskiego? No niestety wczorajsza wypowiedź pana premiera Tuska, bazująca na przekazanych mu przez służby informacjach, jest wysoce niepokojąca, ponieważ zawiera tezę, że można spodziewać się, że wiele osób z administracji, czyli jest duża grupa osób w administracji, która mogła znaleźć się w zainteresowaniu czynnym służb białoruskich i rosyjskich, świadomie lub nieświadomie działa na rzecz wrogich nam służb. No ale to znaczy, jest jakaś siatka tutaj? Czy była to siatka zorganizowana? Trudno powiedzieć. Bo siatka zorganizowana ma swoją strukturę, ma swoich prowadzących, ma rezydentów. No ale ten Schmidt też musiał mieć jakiegoś oficera prowadzącego. Zapewne tak, bo jeżeli zakładamy wariant eksfiltracji, to to jeżeli on sam podjął decyzję o uruchomieniu procedury eksfiltracji, no to wszedł w tę procedurę, został przerzucony na Białoruś. Ale jeżeli służby białoruskie czy rosyjskie, no bo tu dla mnie to jest wszystko jedno i drugie działają razem, przekazały sygnał, słuchaj, uciekaj z Polski, bo cię zatrzymają. I teraz, ta informacja, bo cię zatrzymają, czy pochodzi z administracji państwowej, czy pochodzi ze służb, a może z innego źródła. Na przykład na Litwie 12 marca dwóch Polaków pobiło Leonida Wołkowa, bliskiego współpracownika Andrzeja Nawalnego, który zmarł w Łakrze. Pytanie, kim ci, Polacy byli? No okazuje się, że byli takimi no, ultrasami w grupie Kiboli. To jest raz. Druga sprawa, że ci ludzie zostali pozyskani do tego typu działań. A mamy informacje nie tylko z Polski, ale również z Europy Zachodniej, że Rosjanie w kolejnych działaniach operacyjnych, które podejmują w krajach Europy Zachodniej, zwracają uwagę na pozyskiwanie ludzi do działań o charakterze sabotażowym, o charakterze chuligańskim, po to, żeby zastraszać społeczeństwa krajów Europy Zachodniej. Ale pan myśli, że sędzia Schmidt, który też był kibicem piłkarskim, że on mógł być zwerbowany w ramach tej samej operacji? Takiej infiltracji środowiska kiboli w Polsce? Nie chciałbym tak tej tezy stawiać. Natomiast przeanalizujmy fakty. Polacy, którzy dokonali tego ataku na pana Wołkowa na Litwie, zostali zatrzymani na terenie Polski. Na podstawie umowy z Litwą zostali kilka dni temu przekazani Litwie, ponieważ Litwa prowadzi w tej sprawie dochodzenie. Co będzie w przesłuchaniach prowadzonych przez tamtych prokuratorów i tamtych oficerów służb specjalnych, nie wiemy. Ale być może w zeznaniach ci ludzie przekażą informacje, które mogą dotyczyć paru osób w Polsce, w tym na przykład pana sędziego Schmidta, który również widziany był niejednokrotnie z szalikiem Legii na różnego rodzaju spotkaniach. Oczywiście to nie jest naganne, bo kibice są w ogóle wspaniałymi ludźmi, ale kibole, jak również ludzie, którzy występują przeciwko państwu, przeciwko obywatelom podczas różnego rodzaju demonstracji. Myślę tutaj o chociażby tych nacjonalistach, którzy organizują marsze 11 listopada. Są znakomitą bazą werbunkową dla służb rosyjskich i białoruskich. Tam można poszukiwać ludzi, którzy będą dokonywali tego typu ataków. Jeżeli w zeznaniach tych ludzi, nie przesłuchiwanych w Polsce, tylko na Litwie, pojawią się informacje, które mogą wskazywać na pewne powiązania tej grupy ludzi z osobami umocowanymi w systemie administracji państwowej czy wymiarze sprawiedliwości, to dla Rosjan byłoby to niepokojące, bo to oznacza, że będą kolejne zatrzymania. W związku z tym sygnał przekazany do sędziego Schmidta, ewakuuj się według procedury X. I proszę bardzo, procedura zostaje uruchomiona. Oczywiście pojawiają się pytania, na przykład musiał mieć wizę. Nie, jeżeli przygotowujemy eksfiltrację, to ten facet ma wszystkie dokumenty. On ma dokumenty na przykład białoruskie. Wyjeżdża jako obywatel Białorusi. Nikt go nie kontroluje na granicy. I tutaj musimy kończyć na antenie radiowej Trójki. Naszym gościem był generał Marek Dukaczewski, były szef WSI. Ale zostańcie państwo z nami. Będziemy w internecie kontynuować naszą rozmowę na YouTubie i na stronie internetowej Trójki. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Usłyszenia jutro o 8.13. Tak się czasami w radiu zdarza, że się pojawiają chochliki. Na szczęście udało się już wszystkie przegonić. Odpowiedzialny byłem za to osobiście i melduję wykonanie zadania. A skoro chochliki przegonione, to możemy przejść do dalszych punktów programu, między innymi do radionawigatora. I zaczynamy od Warszawy. Bardzo duży korek jest na trasie S2. Chodzi o wjazd do stolicy w stronę Ursynowa. Zator ciągnie się od węzła Patriotów aż za most południowy. Trzeba by było wcześniej zjechać na Krajową Dwójkę w Starym Koniku, na przykład, żeby ominąć ten zator. Trasa S8 jest zakorkowana w obie strony. W kierunku Białegostoku kolejka jest od Bemowa do mostu Grota Roweckiego, a w stronę Wrocławia od Głębockiej do Marymontu. Teraz Śląsk. Na czwórce mamy korek w obu kierunkach pomiędzy węzłami Murckowska i Brzęczkowice. Przypominam, tutaj trwa przebudowa i stąd te spowolnienia. Ale nie tylko tutaj, bo też na trasie S86 Sosnowiec-Katowice stoi trasa średnicowa od skrzyżowania ze Szpitalną do skrzyżowania z Chorzowską w stronę centrum Katowic. No i trasa S1 przed węzłem Brzezinka w stronę Dąbrowy Górniczej również zwalnia. Teraz trasa S7 Elbląg-Ostróda. Na 29 kilometrze mamy zamknięty jeden pas do Warszawy, a to z powodu awarii dźwigu samojezdnego. Obwodnica Krakowa się korkuje na jezdni do Katowic. Mamy spowolnienia w dwóch miejscach, przed Skawiną i przed węzłem Kraków-Tyniec. Przed Krakowem też korki na drogach krajowych, na przykład na Siódemce w Mogilanach. Tutaj trwają prace drogowców i stąd spowolnienia na drodze 94 na wysokości Wieliczki i na Siódemce w Michałowicach. Anna Hardej opowiadała o sytuacji na drogach, a Krzysztof Zyblewski przedstawi skrót serwisu Trójki. Drugi dzień matur, za pół godziny egzamin z matematyki. Królowa nauk budzi największe emocje. Nie lubię matematyki w ogóle, więc stresik większy jest. Lubię matematykę i uważam, że jest nawet łatwa, zwłaszcza na podstawie. Liczę na 60%, może więcej. To jest zawsze, myślę, najcięższy przedmiot, to widać właśnie w statystykach też, więc zawsze gdzieś tam 25% nie zdaje tego egzaminu. Co ma być, to będzie. Mówią maturzyści z Łodzi, aby zdać matematykę, trzeba otrzymać minimum 30%. Straż Graniczna potwierdza zatrzymanie dezertera z Rosji. Jak informuje to 41-letni mężczyzna, który nielegalnie przekroczył polską granicę z Białorusi. Mężczyzna był po cywilnemu i bez broni. Znaleziono przy nim rosyjskie dokumenty czynności, prowadzi Straż Graniczna. To był zmasowany atak rakietowy nazisty Putina w dniu zwycięstwa w II wojnie światowej. Tak prezydent Wołodymyr Zełenski mówi o nocnych i porannych rosyjskich atakach. Rosjanie użyli ponad 50 rakiet i 20 dronów. Ucierpiała infrastruktura w 7 ukraińskich obwodach, w tym we lwowskim i kijowskim. Wszystkie służby działają, by usunąć skutki ataków, zapewniają władze. Uczniowie z Warmii i Mazur wciąż noszą za ciężkie plecaki. Wynika z badań warmińsko-mazurskiego sanepidu. Inspektorzy wzięli pod lupę tornistry niemal 8,5 tysiąca dzieci, co ósmy ważył za dużo. Rekordzistą był pewien siódmoklasista, którego plecak ważył niemal 16 kg. Tutaj apelujemy, żeby na bieżąco kontrolować, co w tym plecaku jest, no bo jeżeli przypilnujemy dziecko, zobaczymy, jaki ma plan lekcji, no to wtedy będzie można zbędne elementy z tego plecaka wyciągnąć, no po to, żeby on był po prostu lżejszy. Mówi Jacek Krzydłowski z warmińsko-mazurskiego sanepidu i dodaje, że plecaki uczniów z regionu będą sprawdzane co roku. Pełny serwis Trójki o 9:00. Dziewiąta za 28 minut, a my zaglądamy do pogody. Najzimniej teraz w Kozienicach, najcieplej w Raciborzu o tej porze dnia, a mówimy tu o 5 i 13 stopniach Celsjusza. Termometry w najcieplejszym momencie, czyli po południu, pokażą dziś od 11 stopni Celsjusza nad morzem i w Kotlinach Górskich do 19 na zachodzie. Środa słoneczna, bo zachmurzenie ma być słabe i umiarkowane. Wiatr również słaby i umiarkowany, tylko w górach porywisty z kierunków północnych i wschodnich, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1010 hektopaskali i będzie rosło. Trzeba dokładnie, skoro to dzień matury z matematyki. 27,5 minuty do 9:00, tu Trójka. Zapraszamy do Trójki, audycja poranna. Just for kicks now. Dobry nastrój. W taki wprowadza Feel It Still, Portugal The Man. Czy szachy to dobry sport? Czy możemy tak powiedzieć o rywalizacji z udziałem m.in. Magnusa Carlsena i Jana Krzysztofa Dudy, która dziś wystartuje w warszawskim Muzeum Polin? Czy szachy to sport? Dwie dwójki i siedem trójek. No, więc ja uważam, że to jest sport, bo nawet są te rozgrywki takiego mistrzostwa świata. No, ale rozgrywki to nie jest chyba ostateczny i wystarczający argument. Szachy to na pewno jest sport, mało tego, to jeszcze ma kilka swoich konkurencji, bo są szachy szybkie, szachy stołowe, takie zwykłe, kiedyś były szachy korespondencyjne, nie wiem, czy w dalszym ciągu są. No, chyba można tak powiedzieć o rywalizacji online, to niejako są szachy korespondencyjne. Szachy szybkie, szachy błyskawiczne, to właśnie w tych odmianach będą rywalizować panowie w Warszawie, arcymistrzowie, najlepsi z najlepszych, warto zobaczyć, jak to wygląda. No a ja do tej dyskusji też chciałbym dołożyć swój głos. Też uważam, że szachy to sport, ale argument mam taki. W tamtym roku i dwa lata temu byłem w Muzeum Polin na tym turnieju i widziałem, jak po zakończeniu rywalizacji wyglądał Jan Krzysztof Duda. Wyglądał jak maratończyk po biegu. I chyba dlatego uważam, że właśnie szachy to sport i nie jestem w tym zdaniu odosobniony. Szachy jak najbardziej są sportem i powiem więcej, warcaby również. Mamy w Polsce bardzo silne warcaby stupolowe. Właśnie Polki wygrały drużynowe Mistrzostwa Świata, które odbywają się teraz w Portugalii. Także jak najbardziej sporty umysłowe są w cenie teraz. Tylko kto nas do tego bardziej zainspirował, że są w cenie sporty umysłowe? Czy to było Gambit Królowej, czy Jan Krzysztof Duda? Czy może po prostu koronawirus? No ciekawe, czy państwo też w czasie pandemii rozpoczęli swoją przygodę z szachami po emisji serialu i sukcesach Jana Krzysztofa Dudy? Czekamy na odpowiedzi. Dwie dwójki i siedem trójek oraz mailowo zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Ten adres mailowy będzie ważny także za chwilę, ale szczegóły po muzycznej przerwie. Modest Mouse, Float On. Down anyway. Well, I think you're making too you worry, we're all flown on. Stefan Starzyński, prezydent z pomnika. To książka Grzegorza Piątka, której w tym tygodniu przyglądamy się wnikliwie w porannym Zapraszamy do Trójki. Na kartach tej książki znajdą Państwo historię wykraczającą poza ten jedynie pomnikowy wizerunek, jaki Stefan Starzyński zbudował sobie w pierwszych miesiącach II wojny światowej, no, między innymi pamiętnymi radiowymi przemówieniami. W godzinach popołudniowych znowuż samoloty niemieckie rzucały bomby na miasto. I znowuż odniosły wielkie triumfy, bo do reszty zniszczyły zamek, który już wczoraj i przedwczoraj był niemal całkowicie zniszczony. Te naloty bombowe w dalszym ciągu niszczyły nam Muzeum Narodowe, obrazy, dzieła sztuki, pamiątki. W dalszym ciągu ostrzeliwano Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych i jego zbiory kulturalne. W dalszym ciągu bombardowano szkoły, gimnazja, zniszczono seminarium duchowne, gmach gimnazjum świętej Jadwigi i wiele, wiele innych szkół, szpitali. No akurat jak brzmiał Stefan Starzyński, mogą dowiedzieć się Państwo z radia, z książki raczej nie, ale w książce też wiele ciekawych informacji. No wspomniany tu gmach Muzeum Narodowego można chyba nazwać oczkiem w głowie legendarnego prezydenta Warszawy. Z jednej strony mieliśmy do czynienia z jakimiś ograniczeniami wydatków, cięciami budżetowymi, a z drugiej strony duże pieniądze szły na Muzeum Narodowe. Muzeum Narodowe to chyba do dzisiaj największe osiągnięcie budowlano-architektoniczne Starzyńskiego, najbardziej widoczne. Mnie bliższe sercu jest 30 szkół, zresztą do jednej z nich chodziłem, bo większość z tych szkół przetrwała wojnę i służy do dzisiaj. Na ten dorobek jako rozproszony jest mniej widoczny. Natomiast imponujący gmach Muzeum Narodowego jest takim testamentem też Starzyńskiego. Z jednej strony pokazał jego skuteczność, bo to była budowa porzucona, budowa, która na kilka lat stanęła. To była też trochę świadectwo tego, jak państwo na poziomie ogólnopaństwowym traktowało kulturę. To znaczy, mimo że Muzeum Narodowe miało w nazwie Narodowe, to było instytucją miejską i miasto miało znaleźć pieniądze na to. No i Starzyński i jego wiceprezydent Jan Pochowski, też niesłychanie skuteczny, potrafili znaleźć pieniądze na dokończenie tej inwestycji, poszukać oszczędności też i zracjonalizować ten projekt, który był od paru lat zarzucony. Potrafili też ściągnąć na dyrektora narodowego bardzo rzutkiego człowieka, młodego, jakim był Stanisław Lorenz, historyk sztuki, konserwator zabytków, który zresztą był dyrektorem Muzeum Narodowego przez 30 parę lat po wojnie, który zreformował też muzeum od strony samej strony działania instytucji. Ono przedtem było dość chaotycznie zarządzane, zbiory było tak chaotycznie powiększane przez jakieś przypadkowe zakupy i darowizny. Lorenz uparł się, że zrobi z tego takie nowoczesne muzeum, można powiedzieć encyklopedyczne, w którym każda epoka będzie miała swój dział, każdy rodzaj sztuki, będzie można pójść do niego i pokazać każdą epokę, każdy styl od wykopalisk starożytnych, które zresztą narodowe wzięło w depozyt od Luwru po to, żeby w ogóle mieć co pokazywać i pokazać antyczne greckie wazy. Chodzi o to, że można było właśnie dziecko czy amatora tam zaprowadzić i pokazać każdą epokę. To była ogromna też zasługa właśnie pośrednio Starzyńskiego, a bezpośrednio Lorenza, że narodowe zostało wymyślone jako instytucja w takim modelu, w jakim właściwie działa do dzisiaj. I wreszcie udało się dokończyć tę budowę, co miało swoje polityczne konsekwencje też, propagandowe, że Starzyński wiedział, że narodowe musi jakoś się odpłacić. Po pierwsze urządzono w czerwcu 1938 roku ogromną fetę z okazji otwarcia, gdzie Starzyński mógł się zaprezentować przed władzami państwa znowu jako skuteczny gospodarz miasta i że dał w Warszawie gmach na takim światowym poziomie, jeśli chodzi o architekturę i technologię. No, ale też właśnie Lorenz jako dyrektor muzeum musiał spłacić pewien dług i udostępnić muzeum w następnych miesiącach jako miejsce tej przedwyborczej wystawy Warszawa wczoraj, dziś, jutro. Na planszach można było zobaczyć, co tam prezydent dokonał albo co jeszcze planuje, ale takim dowodem skuteczności najbardziej imponującym był ten kamienny gmach, do którego się wchodziło z warszawskiej ulicy jak do świątyni, na gładkie kamienne posadzki między proste kamienne słupy. Widziało się po pierwsze Piłsudskiego w holu i dalej szło się właśnie zobaczyć osiągnięcia Stefana Starzyńskiego. Starzyński i Lorenz zresztą dosyć blisko się trzymali. Stosunek Starzyńskiego do Lorenza był taki bardzo, chociaż nie różniło ich tak wiele lat, może kilkanaście, był taki dość ojcowsko-synowski. Starzyński ewidentnie opiekował się Lorencem. nie odmawiał mu pieniędzy na zakupy do zbiorów, czym czasami powodował zdziwienie urzędników w ratuszu, no bo ten oszczędny Starzyński, który tutaj właśnie skąpi na przykład na budowę mieszkań. Starzyński uważał, że budowa mieszkań komunalnych na przykład jest rozrzutnością, że miasta na to nie stać. Daje nagle dziesiątki tysięcy złotych na zakup jakichś obrazów do muzeum. Jednocześnie też w tym stosunku Starzyński-Lorenz objawiała się taka pozytywna bardzo cecha Starzyńskiego jako prezydenta czy w ogóle zarządcy. To znaczy, że w sferach, na których uważał, że się zna, takich jak budżet, kadry, propaganda, stosował taki wręcz nieznośny micromanagement, czyli próbował dopilnować każdego szczegółu, czepiał się wszystkiego. To widać na przykład było przy przygotowaniach do właśnie wystawy Warszawa wczoraj, dziś, jutro, czyli wystawy propagandowej, gdzie on chodził po wystawie i czepiał się wielkości napisów i różnych drobiazgów wystawienniczych. Natomiast w kwestiach takich jak na przykład zarządzanie Muzeum Narodowym dawał Lorencowi carte blanche. Podobnie było zresztą z urbanistyką, gdzie Stanisław Różański, szef Wydziału Planowania, Starzyński wiedział, że się nie zna na urbanistyce i architekturze i pozwolił fachowcowi rozwinąć skrzydła. No i wreszcie Lorenc i Starzyński bardzo zrośli się wręcz w pierwszych dniach II wojny światowej, kiedy Starzyński został w Warszawie jako komisarz cywilny przy obronie Warszawy i uczynił po kapitulacji już Lorenca no, prawą ręką. Po pierwsze cenił Lorenca jako skutecznego człowieka, ale też Lorenc świetnie mówił po niemiecku, co było niezbędne w tych warunkach, kiedy Warszawa dostała się pod okupację i Starzyński wprawdzie pozostał prezydentem Warszawy, ale jednak dostał niemiecki nadzór i musiał nieustannie paktować i dogadywać się z Niemcami. Także Lorenc wprowadził się ze Starzyńskim właśnie do ratusza, spali obok siebie, może nie obok siebie w łóżku, ale przez ścianę. Cały dzień pracowali, jedli posiłki razem. Z autorem biografii Stefana Starzyńskiego, Grzegorzem Piątkiem, rozmawiał Michał Matus, a egzemplarze tej książki, wydanej pod patronatem Trójki, mamy też dla naszych słuchaczy. Kto chce przeczytać, ten zgłasza się mailowo. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl. Parę. Refleksy biją w twarz. Znów siebie widzę więcej. Tak gładko minął czas, że mogę się w nim przejrzeć. Z imienia wciąż się znam. Z naszych rozrzuconych ubrań chyba ja. Chciałem to wcale, nie ma mnie. Ciało mam całkiem niestałe. Zmieniam się za nim, spłynę w ciecz. Zdążę zamienić się w parę. Chciałem to wcale, nie ma mnie. Ciało mam całkiem niestałe. Moje wosk tak płynnie zmienia formę. Odbija się mój głos, gdy wraca brzmi spokojniej. Ulepię z tego świat, rozpuszczę potem znowu. Sparuję na. Płynę w ciebie. Jeśli wyjdą dziś Państwo do piekarni i spotkają tam na półkach za ladą książki Grzegorza Piątka, to proszę się nie dziwić, bo rozchodzą się jak świeże bułeczki. Na dziś już zamykamy tę drogę komunikacji, jaką jest adres mailowy zapraszamy do trojki@polskieradio.pl w sprawie właśnie książek Grzegorza Piątka o Stefanie Starzyńskim, ale możemy porozmawiać jutro jeszcze na ten temat. Na razie mamy 9 minut do 9, a w Trójce teraz Kings of Leon. Jest 8:54, co oznacza, że do 9 zostało 6 minut. To jest łatwa matematyka. Jak 2 do 2, każdy wyliczył też, że to czas, by poranną audycję zakończyć. Olga Szućko, Stanisław Perzyna, Bartosz Bielecki i Robert Grzędowski i także radiowe chochliki, które już sobie poszły. Może na maturę właśnie. Dziękujemy za dziś. Połamania długopisów i do usłyszenia. Zadźwięczało we mnie, choć tyle innych jest. Znam tylko jego dźwięk. Do mnie mów najłagodniej jak tylko. Ty potrafisz i podaj rękę skłoszoną szczęściem na. A potem przyjdą noce, jak cywierne pod nasz dom.